भाषार्थ वही श्रेष्ठ रीति से संपादित धन की इच्छा करता है जो स्तोता इस तेजस्वी इंद्र के वेग एवं सोमपान जन्य हर्ष को जानता है। हे धनवान इंद्र, तेरी कृपा से उत्कर्ष पाने वाला तथा यज्ञ करने वाला यजमान, श्रेष्ठ नेता ऋत्विज, सेवक आदि की मदद से अनेक प्रकार के धन एवं अन्न शीघ्र ही प्राप्त करता है। भाषार्थ हे इंद्र, महान स्तोत्रों से स्तवित तू हमें अत्यंत बल प्रदान कर। हे धनों के अधिपति इंद्र, अनेक प्रकार के धन हमें दे। हे दर्शनीय इंद्र, धन का दाता तू मित्र वरुण की भांति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होकर हमें अन्न दे। अष्ट चत्वारिंश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, सोम निचोड़ कर हम तेरी स्तुति करते हैं। हे विपुल धन वाले इंद्र, अन्नादि का उपभोग करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। इसलिए तू जिस धन को चाहे हमें वही शोभित धन प्रदान कर। हम तेरे द्वारा संरक्षित होकर अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ धन प्राप्त करें। भाषार्थ हे शूरवीर इंद्र, महान दर्शनीय तू जन्मते ही असुरों की प्रजाओं को सूर्य रूप से पराजित करता है। जो गुहा में छिपा हुआ है तथा जल में गुप्तता से निगूढ़ है उसे भी पराजित करता है। वृष्टि बरसने पर तेरे लिए हम भी सोम प्रस्तुत करेंगे। भाषार्थ हे इंद्र, बुद्धिमान मंत्र दृष्टा ऋषियों की शुभ स्तुति की इच्छा करने वाला ज्ञाता तथा सबका स्वामी ऐसा तू स्तुतियों को स्वीकार कर। जो तुझे सोम से प्रसन्न करते हैं वे सदैव हम हैं। रथारूढ़ इंद्र तथा भक्षणीय द्रव्यों के साथ इन स्तोत्रों को तेरे लिए ही हम अर्पित करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, ये श्रेष्ठ स्तोत्र तेरे लिए ही पठित हैं। हे शूरवीर, तू मानवों में श्रेष्ठ लोगों को बल दे। तू जिन स्तोताओं से स्नेह प्रेम चाहता है उनके साथ समान ज्ञानवान कर्मवान हो, उनकी इच्छाएं पूरी कर और स्तोताओं की रक्षा कर तथा संघ रूप यजमानों की भी रक्षा कर। भाषार्थ हे शूरवीर इंद्र, मुझ पृथु की पुकार सुन और वेन पुत्र पृथु द्वारा वेद मंत्रों से मेरी स्तुति की जाती है। जो स्तोता तेरे उदक पूर्ण निवास स्थान का वर्णन करता है, स्तुति करता है, उसे सुन। वे सब स्तोता जैसे जल प्रवाह नीचे की ओर दौड़ते हैं वैसे ही तेरी ही तरफ शीघ्रता से आ रहे हैं। एकोन पंचाश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ विश्व निर्माता सविता देव अपने वृष्टिदान आदि नियंत्रण साधनों से पृथ्वी को सुस्थिर करता है, रमणीय करता है। सविता प्रभु बिना अवलंबन के आकाश में द्यू को दृढ़ रूप से स्थापित करता है। घोड़े की भांति गात्र कंपित करने वाले बादल को जो निराधार आकाश में स्थित बद्ध है उससे सविता जल दोहन करता है, वृष्टि करता है। भाषार्थ जिस स्थान पर रहकर समुद्र की भांति महान स्तंभित बादल विशेष रूप से पृथ्वी को आर्द्र करता है, हे जलों को थामने वाला अग्नि, उस स्थान को प्रेरक देव सविता जानता है। इससे ही भूमि उत्पन्न हुई, इससे ही अंतरिक्ष निर्माण हुआ और इससे ही यह द्यावा पृथ्वी विस्तीर्ण हुई है। भाषार्थ उस अमर अविनाशी स्वर्गीय सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है सब दूसरे देव सविता के बाद में उत्पन्न हुए हैं। हे स्तोता, सुंदर पंख वाला गरुण पक्षी सविता प्रभु से ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तथा वह सविता देव के धर्म को अनुसरण करता है। भाषार्थ जिस प्रकार वन में चरने वाली गायें गांव की ओर शीघ्रता से जाती हैं, योद्धा युद्ध के लिए घोड़ों की ओर जाता है, प्रसन्नचित्त बहुत दूध वाली गायें जिस प्रकार स्नेह से बछड़े के पास जाती हैं, पति जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त करता है उसी प्रकार स्वर्ग का धारक सबके द्वारा प्रार्थनीय सविता देव हमारे पास तुरंत आए। भाषार्थ हे प्रेरक सविता देव, अंगिरस पुत्र हिरण्यस्तूप इस अन्न के लिए किए यज्ञ में जिस प्रकार तुझे बुलाता है उसी प्रकार प्रार्थना करने वाला मैं तुझे मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता हुआ बुलाता हूँ। जैसे यज्ञ की समाप्ति तक सोमलता की रक्षा के लिए यजमान जागते हैं वैसे ही तेरी सेवा के लिए मैं जागृत रहूंगा। पंचाशदुतर शततम सुक्तम भाषार्थ। हे हव्य वहन करने वाले अग्नि, तुम प्रदीप्त होते हुए भी देवताओं के लिए यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो। तुम हमारे यज्ञानुष्ठान में आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगणों के साथ आगमन करो और हमारे कल्याणार्थ भी आगमन करो। भाषार्थ। हे अग्नि, तू इस यज्ञ को प्रेम से सेवन करता हुआ तथा हमारे इस स्तुति को स्वीकार करता हुआ यहाँ समीपता से प्राप्त होवो। हे तेज से चमकने वाले, हम सब मानव यज्ञ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं और हम सभी अपने सुख के लिए भी तुम्हारा आह्वान करते हैं। भाषार्थ। हे अग्नि, हम सब सबसे वरण करने योग्य सब उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले तुमको ही जानकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। तू हमारे लिए उत्तम व्रतों के पालन करने वाले देवों को इस यज्ञ में ले आ। हमारे सुख के लिए भी व्रतों के आचरण करने वाले जनों को ही प्राप्त करा। भाषार्थ। दिव्य गुण युक्त अग्नि देवताओं का पुरोहित हुआ सभी मननशील मानवों एवं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अग्नि को प्रदीप्त किया। महान ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मैं अग्नि का आह्वान करता हूँ और सुख प्राप्ति के निमित्त एवं ऐश्वर्य लाभ के लिए भी उससे ही याचना करता हूँ। भाषार्थ। हमारे युद्ध में अग्नि ने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठर, कर्ण और त्रशदस्यु की अच्छी प्रकार रक्षा की थी। पुरोहित वशिष्ठ अग्नि का आह्वान करते हैं और सबसे अग्रपद पर स्थित पुरुष भी सुखों की प्राप्ति करने के लिए अग्नि की उपासना करते हैं। एक पंचाश दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ। श्रद्धा से ही गार्हपत्यादि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। श्रद्धा से ही यज्ञ में हविष्यान्न की आहुति की जाती है। सेव्य धन में सर्वोपरि स्थित श्रद्धा की हम स्तुति करते हैं। भाषार्थ। हे श्रद्धा, दाता को अभिष्ट फल दो। हे श्रद्धा, दान देने की जो कामना करता है उसका भी प्रिय कर। मेरे भोगार्थियों एवं याज्ञिकों को मेरे इस वचन के अनुसार प्रार्थित फल प्रदान कर। भाषार्थ। जिस प्रकार इंद्रादि देवों ने बलशाली असुरों के लिए इन असुरों का नाश करना ही चाहिए ऐसा निश्चय किया, उसी प्रकार मेरे भोगार्थ तथा याज्ञिक संबंधियों के विषय में उन्हें प्रार्थित फल दे। भाषार्थ। बलशाली वायु की रक्षा पाकर देव एवं मानव श्रद्धा की उपासना करते हैं। वे अंतःकरण पूर्वक संकल्प से ही श्रद्धा की उपासना करते हैं। श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। भाषार्थ। हम प्रातः काल में श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, मध्याह्न के समय श्रद्धा का आवाहन करते हैं, सूर्यास्त के समय में भी श्रद्धा की उपासना करते हैं। हे श्रद्धा, तू इस विश्व में हमें श्रद्धावान कर। द्विपंचाश दुतर सततम सुक्तम भाषार्थ। शास नामक मैं तेरी इस प्रकार स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, तू महान शत्रुहंता एवं अद्भुत है, जिसका मित्र कभी नहीं मारा जाता और शत्रुओं से कभी पराभूत नहीं होता है। भाषार्थ। कल्याण दाता, प्रजाओं का पालक, वृत्रहंता, युद्ध करने वाला, सबको वश में करने वाला, बलशाली, अभिलषित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, सोमपान करने वाला इंद्र अभय दाता है, वह हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो। भाषार्थ। हे इंद्र, राक्षसों का नाश कर, युद्ध करने वाले शत्रुओं का भी संहार कर, वृत्र के दाढ़ों को विशेष रूप से तोड़ डाल। हे वृत्रहंता, हे इंद्र, हमारा नाश करने वाले शत्रु के क्रोध को नष्ट कर। भाषार्थ। हे इंद्र, हमारे युद्धार्थी शत्रुओं का संहार कर, हमारे साथ युद्ध की कामना करने वाले शत्रुओं को नीचे गिरा, जो हमें नष्ट करना चाहते हैं उसको घोर अंधकार में डाल दे। भाषार्थ। हे इंद्र, शत्रु का मन नष्ट कर, हमें मारने की कामना करने वाले के अस्त्र को नष्ट कर, शत्रु के क्रोध से हमें बचाएं, उत्तम श्रेष्ठ सुख प्रदान कर, शत्रु से प्राप्त मृत्यु को दूर कर। त्रिपंचाश दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ। इंद्र के पास जाने वाली स्तुति आदि से उसे प्राप्त हुई तथा कर्म पारायणा इंद्र की माताएं प्रादुर्भूत इंद्र की उपासना करती हैं और श्रेष्ठ शोभन धन प्राप्त करती हैं। भाषार्थ। हे इंद्र, तू शत्रुओं को पराजित करने के सामर्थ्य से बल और धैर्य से सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध हुआ है। हे बलिष्ठ इंद्र, तू सबसे सामर्थ्य संपन्न और कामनाओं का दाता है। भाषार्थ, हे इंद्र, तू वृत्रहंता है, तू अंतरिक्ष को विस्तीर्ण करता है, द्यूलोक को अपने बल पराक्रम से स्थिर रखा है।